लेते हैं सब एक सड़क हम गलियों से जाएंगे हर नया चेहरा नए रंग देख पाएंगे रहे हैं पहुंचे नहीं कहीं भी लौट के वापस आ रहे हैं माइक के ट्रैफिक में एक शोर से हॉर्न बजता है भेजा भारी है और भारी बजता है जाते हैं सूरज की